ekspert, a do tego do 30 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Reklama. Słuchają Państwo Polskiego Radia na antenie jedynki, trójki Polskiego Radia 24. Minęła 18, pora na serwis informacyjny. Marzena Goton. Raport powodziowy. Na terenach objętych powodzią oszust podający się za żołnierza dezinformował o rzekomym planie wysadzenia wału przeciwpowodziowego. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O sprawie poinformował premier Donald Tusk. Namierzono człowieka przebranego w mundur, który wizytuje niektóre miejsca udając wojskowego oraz mówi, że za chwilę będą wysadzone wały. Ten człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, mówił szef rządu. Zatrzymany przez ABW to 26-letni mieszkaniec jednej z miejscowości niedaleko Wrocławia. A we Wrocławiu jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która bierze udział w szczycie powodziowym. Uczestniczą w nim także premierzy Polski, Czech, Słowacji oraz kanclerz Austrii, czyli przedstawiciele państw, które najbardziej ucierpiały przez powódź. Spotkanie odbywa się z inicjatywy premiera Donalda Tuska i dotyczy pomocy unijnej dla krajów dotkniętych przez wielką wodę. Fala powodziowa na Odrze przechodzi właśnie przez Wrocław, a w nocy dotrze do brzegu dolnego. Ma być niższa od tej z 1997 roku, kiedy Polskę dotknęła tak zwana powódź tysiąclecia. Niemniej jednak wysoki poziom Odry będzie tam dużym zagrożeniem, mówi hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Izabela Adrian. Tutaj ten maksymalny stan powinien zostać osiągnięty. W drugiej części nocy będzie to około 944 cm, ten maksymalny stan. No to też jest około metra mniej niż w 1997 roku. Aktualnie na tamtejszej stacji poziom wody wynosi blisko 880 cm. Tymczasem poprawia się sytuacja mieszkańców w miejscowościach odciętych od świata. Od soboty z powodu zniszczenia drogi pomoc do 500 mieszkańców dostarczana jest za pomocą śmigłowców i samochodami terenowymi przez góry. Teraz już niemal wszyscy mieszkańcy Nowego Gierałtowa i Bielic mają agregaty prądotwórcze, mówi Adam Hadrysiak, prowadzący pensjonat w Starym Gierałtowie, który jest zaangażowany w niesienie pomocy. Potrzebujemy już nie agregaty, bo w tej chwili ja na przykład nie słyszę szumu rzeki, tylko słyszę agregaty. Potrzebujemy motopompy, osuszacze. No i żeby ta droga wreszcie była przejezdna. Tak, no ale to mam nadzieję, że wojsko zacznie ogarniać. Rzeka Biała Lądecka zniszczyła w kilkunastu miejscach jedyną drogę łączącą trzy miejscowości ze Stroniem Śląskim. Dziś dotarło tam wojsko, a już wczoraj nasz reporter Paweł Pawlica. Mieszkańcy Warszawy na pomoc powodzianom 24 godziny na dobę przywożą dary do siedziby wodociągów warszawskich. Do tej pory przekazali terenom objętym powodzią 26 tirów darów. Kolejki aut przy bramie wjazdowej do wodociągów ustawiają się niemal cały czas. Teraz przyjechaliśmy na kilkanaście osobówek, ale już od samego początku w sumie cały czas przyjeżdżamy. Panowie pomagają w rozpakowywaniu dużo tej pracy codziennie. Miarę możliwości. Z jednej strony dużo, a z drugiej się serce raduje, że aż taka jest odezwa spontaniczna. Środki czystości, pampersy dla dzieciaków, pampersy dla osób dorosłych, dużo też karmy, chusteczki, kremy, wszystko co tylko może być. Z osobami, które przywiozły dary rozmawiała Martyna Szymczakowska. Zbiórka trwa do odwołania. Raport powodziowy. Rozpoczynamy trzecią godzinę specjalnej audycji na trzech antenach Polskiego Radia w programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Katarzyna Borowiecka, trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i wspomaga nas również Ewa Wasążnik z Polskiego Radio 24. I oczywiście cały czas z uwagą patrzymy na to, co się dzieje. Ja nie ukrywam, że spoglądam co chwilę na informacje dotyczące stanu Odry we Wrocławiu. Nie wiem, czy można nazwać to dobrą informacją, ale jeszcze mniej więcej godzinę temu te belki, które się wyświetlały, mówiły o tym, że stan alarmowy Odry we Wrocławiu to jest 450 cm, natomiast ten stan aktualny wynosił 642 cm. Ostatnie notowanie, ostatnia belka, która się pojawiła, mówi już o tym, że tych centymetrów jest 640, czyli ubyły 2 centymetry. Nie wiem, czy to już jest powód do świętowania, ale bez wątpienia, jeżeli już, to zmierza albo inaczej, zmienia się to w dobrą stronę. Za moment przeniesiemy się do Wrocławia. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Do Wrocławia przenosimy się, bo jest tam Rafał Molenda. Witaj ponownie. Halo, Rafale. W takim razie pewnie przeniesiemy się do Wrocławia za moment. Jesteśmy teraz w... Patryk Kuniszewicz Oławie, i Oława. Powracamy do Oławy w takim razie. Przypomnijmy, że... Halo, halo. Oławę już opuściłem. Halo, halo, Patryk Kuniszewicz. Halo, halo, słyszymy. Byliśmy z tobą no, dosłownie godzinę temu w Oławie. Mówiłeś o tym, jaka jest tam sytuacja. Gdzie jesteś teraz? Ja w tym momencie w Wrocławiu, dokładnie tutaj osiedle Księże. Halo, halo, Patryku. Kilka razy podczas naszych programów zdarzały się takie sytuacje. Przypomnijmy, że na tych terenach zelanych, terenach, przez które przeszła powódź, bardzo często dochodzi do takich sytuacji, gdy zagrożona albo zakłócona jest łączność. Mieliśmy tego przykład oczywiście zarówno z Rafałem Olendą, jak i z Patrykiem Kuniszewiczem. Będziemy się jeszcze łączyć. Mówimy także o wszystkich, którzy pomagają. No i serce rośnie, proszę Państwa. To jest rzeczywiście coś, co w przypadku tak dramatycznych wydarzeń, jakie dotykają teraz południową i południowo-zachodnią Polskę, może świadczyć o tym, że jesteśmy w stanie stworzyć wspólnotę. No jedne miejscowości bardziej, inne mniej potrzebują pomocy, aby uporać się ze skutkami fali powodziowej. Ta pomoc jest potrzebna też tym miejscowościom, które dopiero czekają na wysoką wodę. Maciej Jastrzębski, który jest w Żaganiu, nim dotarł do województwa lubuskiego, obserwował sytuację w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Tak, każdy pomaga jak może. Pomoc to układanie worków z piaskiem, pomoc to podanie wody, pomoc to uprzątanie miasta czy posesji sąsiada. Jednak na terenach dotkniętych klęską powodzi mieszkańcy potrzebują też ciepłej odzieży, środków higieny, no i rąk do pracy, a przede wszystkim potrzebują pomocy w odbudowie mieszkań, domów i firm. Z tych miejsc, w których woda wyrządziła największe szkody, ja odwiedziłem Głuchołazy. Tam każdy pomaga jak może. Ciepła zupka dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Nie mają prądu, wody, gazu, nie mogą sobie sami ugotować. Państwo korzystacie z wsparcia, że tak powiem, innych. No korzystamy. No, trzeba się cieszyć tym, co jest. Widzę, że panie wodę noszą. Tak. No na razie rozdają tutaj koło szkoły jedynki, a tak to trzeba sobie załatwiać. Córka ma tutaj sklep i w Odmuchowie kupiłyśmy wodę, przywiozłyśmy tutaj potrzebującym. Jak nie będzie pomocy rządowej i tak dalej w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego, to będzie masakra. Za 20 lat tego nie odbudujesz. Żeby zobrazować Państwu sytuację w takich miejscach dotkniętych klęską powodzi, przygotowałem krótkie rozmowy z mieszkańcami Głuchołaz. Oni o tym, co ich dotknęło, co się stało i w jakiej są sytuacji, mówią tak. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Uratuje pan tę firmę? No nie wiem, będzie ciężko. Mieszkamy jeszcze po drugiej stronie mostu, gdzie nie ma przejazdu ani wody. Na razie tylko jest prąd i no radzimy sobie jak możemy. Co najpierw ratowaliście? Tam dom czy tu zakład? Tutaj, tam na górze to byliśmy bezpieczni dosyć, nie? Ale tutaj staraliśmy się to uratować, z czego mamy pieniądze. Tutaj to jest teraz masakra. Ja na Pawła II to jest tak zmasakrowana, to tylko płakać. Człowieka nie zalało, ale inne ludzie. No jest masakra. Nasza pena to jest prawie górka i to tylko spływała na dół ta woda. Ale podobno z wielką siłą spływała. No jest. Jakby panu zdjęcie pokazała, z balkonu robiłam. Pan mieszkałem w tym czerwonym domu. Widział pan ten ładny dom. No to jest, tam była masakra, jak spływała. Proszę pana, powiem panu tak krótko. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Powódź w 97 to jest pikuś. Tragedia. Ludzie domy potracili. A najgorzej ci, co mieszkają na parterach. Tragedia. Jak Państwo słyszą, w każdej takiej wypowiedzi jest nie tylko skarga czy prośba o pomoc, ale również wdzięczność za to, że już inni zrobili dla nich bardzo dużo i chcą zrobić jeszcze więcej. A wracając do tej gorącej sytuacji powodziowej, to ja przypomnę, że to są informacje dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut, które uzyskałem od rzecznika Straży Lubuskiej, że bóbr już jakby no, został wykluczony z tych miejsc zagrożenia. Mówię tutaj o rzece, wpadł do Odry i teraz na falę powodziową na Odrze. Przygotowuje się już nie tylko Wrocław, przez który ta fala przechodzi, ale również przygotowuje się Nowa Sól. Tam powinna dotrzeć fala powodziowa. No, gdzieś w okolicach południa w sobotę, ale Nowa Sól ma nowoczesne, jedne z najnowocześniejszych w Europie specjalnych takich umocnień, urządzeń służących do spłaszczania i chronienia miasta przed falą powodziową, więc powinna sobie poradzić. Potem jest Krosno-Odrzańskie i tam już ludzie od kilku dni układają worki, przygotowują wały, podwyższają je, umacniają w każdym możliwym miejscu, gdzie tylko jest jakiekolwiek zagrożenie, więc te miejscowości w dolnym biegu Odry czekają na falę powodziową i się do niej bardzo mocno przygotowują. A o sytuacji w tych miejscowościach oczywiście będziemy Państwa informować na antenie Polskiego Radia. To był Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. I wracamy do Wrocławia, na przedmieściach miasta, przez które przechodzi teraz fala powodziowa. Przy polderze Oławka jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem i pilnujemy tutaj wałów przede wszystkim razem z mieszkańcami osiedle Księże. Oni po prostu boją się powtórki z 2010 roku, ale o tym za chwilę, bo na początku obok mnie Barbara Choinka, przewodnicząca osiedla Księże. I jaki tam SMS przyszedł przed chwilą? Czy potrzebujemy cały czas transportu worków na zabezpieczenie wałów? I przyznam szczerze, że widzę, że cały czas pani zerka na WhatsAppa. Przed chwilą było dwóch rowerzystów, też pytali o ręce do pracy. Tak. Nie są potrzebne? Nie, mamy wszystko zabezpieczone. Mamy grupę WhatsAppową, która już na mnie przyjmuje członków. Już mamy ponad 1025 osób, za co serdecznie dziękujemy. No dobrze, to dobrze, że jest takie pospolite ruszenie, ale tak, worków nie brakuje, bo widzę, że jest zrobiona rezerwa. Tylko tak myślę sobie, ten polder Oławka jest potężnym terenem, dobrze zabezpieczonym wałem. Mimo wszystko wy ten wał podnosicie. Dlaczego? Bo w 2010 roku też nam groziła powódź i wtedy w jednym miejscu było przerwanie wału i ratowaliśmy. Było też takie pospolite ruszenie i teraz zapobiegawczo podnieśliśmy wał na wypadek podniesienia się tak wody, żeby groziło wylaniem. No i cały czas ludzie czekają, w razie czego, gdyby była potrzebna jakaś pomoc i do tych worków trzeba byłoby dosztukować trochę, a tam daleko widzę, że jest podniesiony zdecydowanie, to tak naprawdę na 1,5, może 2 metry. To jest ten newralgiczny punkt? Tak, to jest ten newralgiczny punkt, zabezpieczony. Więc jesteśmy dobrej myśli, że nam się tutaj nic nie wydarzy. Ale też musimy powiedzieć, że Mokry Dwór jest odcięty w tym momencie, stał się wyspą, tam tak. Mieszkańcy zostali, dlatego że droga jest w całości zalana. Tak, droga jest zalana, oni są wyspą, z drugiej strony jest na Tresno, które jest takie dla nas, dla Wrocławia newralgiczne, gdzie są te właśnie odczyty poziomu wód. No i Mokry Dwór nam został wyspą. No i teraz najważniejsza sprawa, obok mnie jest też pan Artur, Rada Osiedla Księże, który trzyma bardzo ważną listę, bo wy nie zostawiacie niczego przypadkowi ani losowi, tylko przez całą noc będą dyżury. Tak, ten wał, to co już zostało osiągnięte, to sukces, to jest bezpieczeństwo, ale non-stop patrolujemy. W czynie społecznym właściwie to pospolite ruszanie, ludzie się zgłaszają. Dziękujemy wszystkim, mamy duże rezerwy nawet, patrole są co godziny. Właśnie do wczesnych godzin porannych, czyli od godzin południowych do wczesnych porannych. Ja tutaj pani Barbarze swoje nazwisko zgłaszałem, będę z samego rana, więc też się dołączam do tego, żeby monitorować, ale jestem zaniepokojony. Jestem tutaj od samego rana i przyglądam się, jak ta woda się podnosi. W ciągu ostatnich 2 godzin już ten tatarak prawie jest zasłonięty. Znacząco się podniosło. Podniosło się znacząco, ale wszystko jest w ramach limitów jeszcze. W ramach prognozy rezerwy bezpiecznej, także jest widać wyraźnie więcej wody, natomiast jest wszystko w ramach dopuszczalnej ilości wody, która to miejsce może przyjąć. Bo do korony wałów brakuje, no nie wiem, 2 metry, to jest jeszcze wystarczająco miejsca, tak? To jest olbrzymi obszar. Tu widzimy tylko fragment, tak? Dalej mamy lasy, zarośla, natomiast jest olbrzymi obszar, na którym ta woda się rozlewa. Więc... Ile to jest milionów metrów sześciennych? 12. Także pomieścimy, a wszystko robimy po to, żeby Wrocław dostał jak najmniejszą falę, żeby wytracić tę wodę. Szczególnie zasila tutaj Odrę Oława i ten zbiornik z Oławy tę wodę przejmuje, tak? Tak, tak. To jest. Mamy tutaj w sumie na naszym osiedlu 2 rzeki, Oławę i Odrę, która przepływa przez nasze osiedle. I dla nas jakby najbliżej jest ta Oławka i jest to dla nas zagrożenie. Dlatego wszystko robimy, żeby nas Oława nie zalała. Boimy się trochę cofki, co może się wydarzyć. No ale jak są prognozy i specjaliści się wypowiadają, to wszystko powinno być okej, tej cofki być nie powinno. I tak jak mówiliśmy, to są doświadczenia z 2010 roku i z tamtej powodzi, dlatego że w 97 ani osiedla nie było, tutaj były zielone tereny. No i teraz wracam do pana Artura, bo tak patrzę, że mieszkańcy też przychodzą, zaglądają, patrzą. Czy jutro rano, jeżeli ta woda się nie podniesie, jeżeli te wały nie będą przesączone, możemy ogłosić sukces? Możemy ogłosić sukces. My ogłosimy sukces dopiero jak zakończymy pracę naszego lokalnego sztabu. Więc my mamy dyżury, mamy patrole i te patrole będą, póki będzie alarm powodziowy. Gdyby były potrzebne ręce do pracy, gdyby ktoś jeszcze tutaj miał chęci i chciał przyjechać, może zgłosić się? Samopomoc Księży na WhatsAppie, nasza strona internetowa, nasz Facebook przede wszystkim, także śledźcie, proszę Państwa, tam też będą na bieżąco informacje z naszych patroli, drony nawet mamy tu mieszkańca, który zaproponował, o ile będzie możliwość prawna, techniczna. Patrol też taki dronowy, także zachęcam do sprawdzania i jeżeli tylko będzie komunikat z prośbą o wsparcie, liczymy, że znowu będziecie. A ja zwracam uwagę, że to jest potwierdzone źródło informacji, bo dużo mówimy o fake newsach, więc dobrze właśnie w takich grupach być, bo tam informacje są po prostu z pierwszej ręki, no i ja też temu się przyglądam, a na listę jestem wpisany z samego rana i tutaj się około wczesnych godzin porannych pojawię, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o polder Oławki, jak on będzie wypełniony i czy udźwignie ten napór wody. Bardzo dziękujemy za te relacje i za tę rozmowę przy polderze Oławka z mieszkańcami Księży we Wrocławiu. Rozmawiał Patryk Kuniszewicz, a my zostajemy we Wrocławiu. Tak, zostajemy we Wrocławiu. Ja kilka minut temu mówiłem o dobrych informacjach dotyczących stanu Odry we Wrocławiu. Niestety najnowszy odczyt przyniósł już 643 centymetry, więc ta woda podniosła się właśnie o 3 centymetry. Zresztą Wrocław walczy nie tylko z Odrą, ale także z wysokimi poziomami Oławy i Bystrzycy. Na miejscu jest Rafał Molenda. Witaj w Polskim Radiu. No i oczywiście pytanie o to, czy którakolwiek z tych rzek jest w tej chwili naprawdę realnym zagrożeniem dla Wrocławia, czy też cały czas na szczęście sytuacja jest w miarę opanowana i w miarę stabilna? Z tego, co mówią mieszkańcy, którzy doskonale znają swoje środowisko, takim największym rozrabiaką wśród tych wszystkich rzek jest Bystrzyca, która potrafi robić niespodzianki. Ja jestem teraz na terenie osiedli Stabłowice i Marszowice. Tutaj właśnie wylała się woda. Przeciekły wały i ta woda w tym momencie zalewa część ulicy Głównej. Na miejscu są służby, na miejscu są mieszkańcy, na miejscu jest mnóstwo worków z piaskiem. Pojawiły się również nowe krawężniki przy ulicach. Te krawężniki tworzą właśnie worki z piaskiem. Wszyscy, którzy są tutaj i mieszkańcami, i ci, którzy nie są mieszkańcami, bacznie przyglądają się temu, co się dzieje. Obok nas są zalane wodą działki ogrodowe, ogrodnicze. I to jest naturalny stan rzeczy. Mieszkańcy podkreślają, że ta woda tutaj może sobie wpływać, bo to jest właśnie ten teren, który ma przyjąć nadmiar wody z rzeki. Są tu ludzie z różnych miejsc, różnych profesji i rozmawiałem z grupą jednych z nich. Jesteśmy na terenie osiedla Stabłowice, Wrocław. Tutaj zaczęło nam przeciekać. Na szczęście na miejscu są ratownicy. Skąd jesteście? Jesteśmy z Chełma Lubelskiego, tak to się kiedyś nazywało, spod ukraińskiej granicy. Ja uściślę, że to jest ratownictwo wodne i tutaj przyjechaliście jako, w jakim celu? Jako WOPR. Tak, zostaliśmy zadysponowani przez prezesa dolnośląskiego WOPR-u i ogólnie nas na terenie Wrocławia z całej Polski WOPR-owców było 170 i ponad 50 jednostek, takich mobilnych, jak tutaj widać. Ta jednostka mobilna to jest potężny SUV, nie zdradzam marki, i do tego jest jeszcze łódź motorowa, która płaskodenna, tak? Dobrze widzę? Typowa na powodzie, nawet przystosowana do ewakuacji zwierząt gospodarskich, dużych gabarytów typu krowa na przykład, tak? Rozumiem, czyli na pokład może też takie bydlątko wejść i uratujecie. Spokojnie. Według was, bo macie doświadczenie, uczestniczyliście w różnych tego typu zdarzeniach, jak wygląda ta sytuacja we Wrocławiu? Czy jest się czego bać, czy może ta sytuacja się stabilizuje? Myślę, że jest już po tej fali, póki co, której obawialiśmy się, i ta sytuacja się powoli stabilizuje. Woda tu w tym naszym, na tym posterunku opada, no, ale oby nie było albo cofki, albo drugiej fali, tak? Ale póki co jest na razie stabilnie. Czego wam życzyć? Żeby nie przyszła druga fala. I tego wszyscy mieszkańcy sobie życzą. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Z całej Polski. Służby ratownicy, strażacy przyjeżdżają do Wrocławia. W ten sposób stolica Dolnego Śląska stała się stolicą polskiej solidarności. Bardzo dziękujemy, a dodajmy jeszcze, że we Wrocławiu właśnie w tym czasie trwa spotkanie szefowej Komisji Europejskiej z premierami Polski, Czech i Słowacji. W tym spotkaniu uczestniczy także kanclerz Austrii. O ustaleniach, jakie zapadły podczas tego spotkania, będziemy Państwa już za chwilę informować. Powodziowy. 23 minuty po 18. Kolejny gość w naszej specjalnej audycji. Marcin Fleischer, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin jest, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, w swojej remizie OSP w Turek w Wielkopolsce. Tak, zgadza się. Właśnie tutaj moja jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie jestem prezesem, właśnie jesteśmy w trakcie zbiórki pomocowej w ramach akcji Ochotnicy Ochotnikom, której koordynuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i właśnie pakujemy drugi już transport pomocy humanitarnej dla naszych strażaków, ochotników, naszych braci, naszych druhów, którzy walczą z powodzią na terenie województwa dolnośląskiego. To panie prezesie, proszę powiedzieć, czego w tej chwili najbardziej brakuje strażakom, ochotnikom, którzy aktywnie właśnie na tych terenach zalanych walczą w tej chwili albo z powodzią, albo z usuwaniem jej skutków? Myślę, że można podzielić te potrzeby na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to jest sprzęt ratowniczo-gaśniczy do walki z żywiołem, czyli pompy pływające czy pompy szlamowe, węże, które odprowadzają za pomocą tych pomp wodę. Oczywiście bardzo wielką potrzebą są również umundurowania, w których nasi strażacy walczą z żywiołem, agregaty prądotwórcze oraz osuszacze powietrza. I tutaj już Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej ruszył na pomoc naszym strażakom i już w poniedziałek zakupił takowy sprzęt. Myślę, że tutaj też warta pochwały jest jednostka OSP Włosań, która pomogła jednostce OSP Wójcice i przekazała swój samochód ratowniczo-gaśniczy swoim druhom strażakom z innej części Polski do właśnie walki z powodzią. Natomiast drugą kategorią takiej pomocy są te bieżące środki, które pozwalają strażakom do funkcjonowania, do walki z powodzią, mianowicie żywność, woda czy środki higieniczne. Proszę powiedzieć, ilu druhów i druhen Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział teraz na tych terenach objętych powodzią w akcjach? Na chwilę obecną dokładnie ciężko określić, jaka to jest liczba, ponieważ ci strażacy się rotują, zmieniają, ponieważ niektórzy strażacy są wycieńczeni, więc inni strażacy również chcą pomagać i śpieszą na pomoc z różnych zakątków Polski. Około jest to prawie kilkanaście tysięcy strażaków, ochotników skupionych w ochotniczych strażach pożarnych. Panie prezesie, myślę, że wielu nam od wielu dziesiątków lat Straż Pożarna głównie kojarzy się z pożarami, z walką z pożarami, ale to, co w tej chwili robicie, co robią wasze koleżanki, wasi koledzy na tych terenach zalanych, pokazuje, że jesteście służbą absolutnie wszechstronną. Jaką rolę Straż Pożarna odgrywa podczas takich zdarzeń, takich kataklizmów jak powódź w południowej Polsce? Czym możecie się zajmować w takich sytuacjach? Mogę powiedzieć tak, że Ochotnicza Straż Pożarna jest to stowarzyszenie, które w sposób dobrowolny bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Oczywiście to jest nasza główna statutowa rola, udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale nie tylko, ponieważ bardzo często nasze jednostki OSP są liderami w swoich społecznościach lokalnych, gdzie wychowujemy młodzież, rozwijamy kulturę. Natomiast jaka jest nasza rola w takich sytuacjach? Oczywiście to jest umacnianie wałów, pompowanie zalanych posesji, ostrzeganie również i alarmowanie społeczności lokalnej, ale również zadaniem jest Ochotniczych Straży Pożarnych również usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Proszę powiedzieć, mówił Pan o tych potrzebach strażaków, to jeszcze krótko na koniec. Czy możemy jako obywatele, obywatelki jakoś się włączyć też w tę pomoc razem z Wami? Czy są jakieś drogi dla nas, żeby Was wspomóc? Tak, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej jest to organizacja, która zrzesza w swoich szeregach 16 tysięcy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i z uwagi na walkę z powodzią Związek uruchomił akcję Ochotnicy Ochotnikom. W ramach tej akcji mamy uruchomioną zbiórkę publiczną na portalu pomagam.pl pod nazwą Ochotnicy Ochotnikom, gdzie można wpłacać środki finansowe, które będą przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu i mundurowania dla naszych druhów, jak również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uruchomił specjalne konto dedykowane do wsparcia strażaków ochotników. To konto jest podane na stronie internetowej zosprp.pl, jak również na naszych social mediach Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSPRP. Tam również zachęcam do częstego odwiedzania naszej strony na Facebooku, ponieważ tam są zamieszczane aktualne potrzeby naszych strażaków z uwagi na dynamiczną sytuację. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Oczywiście mamy nadzieję, że te wpłaty będą do Was płynąć po to, żeby wspierać Ochotnicze Straże Pożarne. Marcin Fleischer, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej był naszym gościem. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Na zegarach trwa raport powodziowy. Już teraz skrót informacji, które przedstawi Dawid Osysko. Raport powodziowy. Jestem tu, aby zapewnić was o solidarności, mówiła we Wrocławiu szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest w Polsce w związku z klęską powodzi. Kraje, które nawiedziła powódź, będą mogły skorzystać z 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. Chodzi o 100% finansowanie, powiedziała von der Leyen. Wcześniej premier Donald Tusk powiedział, że wystarczyło 45 minut, by osiągnąć satysfakcjonujące porozumienie. W spotkaniu z szefową Komisji Europejskiej oprócz polskiego premiera wzięli udział także kanclerz Austrii i premierzy Czech i Słowacji. Raport powodziowy. W mundurze miał dezinformować o rzekomych planach wysadzenia wałów. Funkcjonariusze ABW zatrzymali w związku z tą sprawą 26-letniego mieszkańca jednej z miejscowości niedaleko Wrocławia. Poinformował o tym na platformie X premier Donald Tusk oraz rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rano szef rządu zaapelował, by nie wierzyć nikomu, kto opowiada o planach wysadzenia wałów, podając się za przedstawiciela władz czy służb. Zaapelował o natychmiastowe informowanie policji lub wojska o takim przypadku. W Lądku-Zdroju jest dostęp do wody z sieci wodociągowej. Teraz służby pracują nad przywróceniem sprawnego systemu kanalizacji. Gorzej jest w Stroniu Śląskim, mówi młodszy brygadier Grzegorz Różański z Państwowej Straży Pożarnej. Tam trwa intensywna praca, aby przywrócić dostawy wody i prądu. W Lądku-Zdroju w większości punktów już energia elektryczna jest. Niestety w Stroniu tam ta praca nadal trwa. Według służb stan 75 budynków w Lądku-Zdroju zagraża ludziom, którzy w nich przebywają. Powodzian wspierają m.in. ratownicy wodni ze Świnoujścia. Są wyposażeni w niezbędny sprzęt do ratowania mienia i życia, mówi koordynator ratowników Adam Wąsik. Na chwilę obecną jesteśmy w miejscowości Czarne w powiecie głogowskim. Jest szykowanie się na tą falę powodziową, która nadchodzi. Fulminacja tej fali jest spodziewana na jutro około godziny 6. Krańcy cywilni cały czas mocno angażują się w ochronę swoich wsi, ochronę swoich miejscowości. Poziom Odry w Czarnym w województwie dolnośląskim wynosi 530 cm, to 80 cm powyżej stanu alarmowego. Osoby poszkodowane w wyniku kataklizmu powodzi mogą korzystać z pomocy psychologicznej. Oferuje ją Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Z pomocy mogą korzystać także dzieci i młodzież. O wsparcie można poprosić pod specjalnym całodobowym numerem, mówi Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia. To jest 870-2222. Ta linia jest bezpłatna, przez cały czas działa. Jeszcze dodatkowo jest przeznaczone centrum dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. To jest numer 116-111 i tak samo jest cały czas czynna. Powodzianie mogą także korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Raport powodziowy. 26 minut pozostało do 19. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A przypomnijmy jeszcze, że będziemy z Państwem do godziny 19. My, czyli Katarzyna Borowiecka, Radiowa Trójka. I Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24. 24. A także Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24, która za kilkanaście minut pojawi się w naszym studiu. Cała Polska pomaga powodzianom. W wielu miastach i miejscowościach trwają zbiórki na rzecz osób poszkodowanych i osób potrzebujących pomocy. Do akcji włączają się kolejne organizacje, ale nie brakuje też oddolnych inicjatyw. Koce, kołdry, jakieś pościele. W Warszawie chętnych do pomocy nie brakuje. Stołeczne wodociągi to punkt zbiórki tych najbardziej potrzebnych produktów. Woda, jedzenie, domestosy, płyny dla dzieciaczków, takie rzeczy. Bardzo dziękujemy. Ponad 26 tirów, tyle mamy towaru, które zostały zebrane. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Renata Tomusiak. Tak przez dzielnice, które też zbierają, podkreślam, tam też można przyjeżdżać. Później dzielnice zjeżdżają tutaj do nas i to przywożą. Próbowaliśmy zapakować asortymentowo. Zebraliśmy się na WhatsAppie grupą jako prowadzące stację paliw z Orlenu. No i tak naprawdę część osób przelewała pieniądze, jedna osoba kupowała. Ci, co mogli, to wiadomo, zwozili w jedno miejsce. No i już samymi siłami wrzuciliśmy wszystko i przywieźliśmy. Jakie emocje w panu wywołuje, jak pan obserwuje to, co się dzieje teraz w Jeleniej Górze, w Kłodzku, w Stroniu Śląskim i w tych wszystkich miejscach, które cierpią z powodu tej powodzi? Na wzruszenie. Tylko wzruszenie. I to wzruszenie często przekłada się na działanie. Wsparcie dla powodzian zaoferowała już Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska Akcja Humanitarna i wiele lokalnych inicjatyw z całego kraju. Do tworzenia paczek dla najbardziej potrzebujących zachęca też Caritas. W takiej paczce przede wszystkim powinny się znaleźć te produkty, które będą pomocne już od razu dla powodzian. Rzecznik Caritas Polska Marcin Majewski. Czyli na przykład dania instant. One szybko będą przygotowane, ale też artykuły higieniczne, zapałki, świeczki, bo to też jest bardzo ważne. Koszt przygotowania takiej jednej paczki to około 300 zł, a lista potrzebnych produktów znajduje się na stronie organizacji. Na pomoc stawia też Szkoła Podstawowa nr 103 w Warszawie. W ramach programu Szkoła Szkole będzie na bieżąco odpowiadać na konkretne zapotrzebowania wybranej placówki z Opola. Po pierwsze, chcemy dostarczać tej szkole te rzeczy, które faktycznie będą bardzo potrzebne. Dyrektorka szkoły Danuta Kozakiewicz. Transport będziemy próbowali załatwiać poprzez rodziców i poprzez Ministerstwo Edukacji, które podało już taką informację, że służy pomocą. Będziemy kupowali te rzeczy, które konkretnie dana szkoła potrzebuje. Na miejscu są też działacze ostatniego pokolenia. Według nich powódź to jeden z wielu skutków katastrofy klimatycznej. Pracując wczoraj na Stabłowicach, po prostu usłyszałem jakby krzyk dziecka do ojca z balkonu. Opowiada o swojej pracy we Wrocławiu Stanisław Kur. Tato, no, widzę, że jego ojciec obok mnie z łopatą pakuje worek. Widzę, że tutaj się rozgrywa jakaś prawdziwa walka o życie i o dorobek. Jak słyszymy, w miejscach takich jak Wrocław wciąż brakuje rąk do pracy, a tam, gdzie ludzie muszą radzić sobie ze skutkami powodzi, niezbędny jest sprzęt, który pomoże oczyścić i odbudować to, co zostało zniszczone. Dodajmy też, że oczywiście pracownicy Polskiego Radia również zbierają niezbędne artykuły, które już niebawem trafią do potrzebujących. A ten materiał przygotował Bartosz Bielecki. Raport powodziowy. Trwa nasz raport. Teraz kolejny temat dotyczący edukacji, szkół i uczniów. Kilkanaście minut temu na naszej antenie gościła pani Monika Ostrowska, dyrektorka Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, jednocześnie koordynatorka pomocy. No i mówiąc o pomocy, wspomniała również o tym, że jest bardzo ciekawa tego, jakie decyzje zapadną, jeżeli chodzi o kwestie nauczania, otwarcia szkół i nauczania uczniów oczywiście na tych terenach zalanych przez wodę. No i właśnie między innymi o tym już teraz Ewa Wasążnik. Pewnie te plany, no i te nadzieje związane z ponownym otwarciem tych placówek, zweryfikuje życie i to, kiedy one po prostu fizycznie będą nadawały się do tego, żeby tam mogli wejść uczniowie i normalnie te swoje zajęcia i lekcje odbywać. Zanim jednak o szkołach, to dwie, wydaje mi się, dość istotne informacje, które od naszego ostatniego spotkania pojawiły się w przestrzeni publicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków dla samorządów ochotniczych straży pożarnych. Dużo miejsca właśnie druhom i druhnom z OSP poświęcamy i Centrum Zarządzania Kryzysowego. 17 milionów złotych jest do rozdania. Można składać wnioski, starać się o te pieniądze. Na razie robi to Wrocław, potem Opole i Katowice także podobny nabór wniosków ogłoszą. I kolejna ważna informacja. Inżynierowie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy prowadzą oględziny tych budynków, które grożą zawaleniem, bardzo głośno mówią o tym i to także informacja dla Państwa. Oni nie pobierają za tę swoją pracę opłat. Więc jeżeli zgłosi się ktoś, kto podaje się za takiego inżyniera i będzie oczekiwał zapłaty za swoją usługę, to absolutnie proszę tych pieniędzy tym ludziom nie przekazywać. To są po prostu oszuści. Ci inżynierowie zrzeszeni w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa nie pobierają opłat za prowadzenie tych ekspertyz. A teraz wracając do szkół, no znowu liczby, znowu statystyki. 439 szkół, przedszkoli i innych placówek w województwach opolskim, dolnośląskim, w województwie lubuskim i śląskim zawiesiły zajęcia w szkołach. Spowodowane jest tym to między innymi, że powódź, wielka woda zniszczyły budynki, w których te szkoły się znajdują, a we Wrocławiu niektóre te placówki są zamknięte z powodu ryzyka tej wielkiej fali powodziowej. Dzieci muszą być zaopiekowane przez swoich rodziców. Ci rodzice, to ważne, mogą składać wnioski o takie specjalne świadczenie opiekuńcze. To jest takie rozwiązanie już pewnie przećwiczone przez czas pandemii koronawirusa. Tutaj rodzice nauczyli się tego, że jest taka możliwość. My o tym przypominamy. W tej kryzysowej sytuacji powodziowej także z tego rozwiązania można skorzystać i jest wielka gotowość ze szkół, na razie głównie z północy Polski, z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, że mogą przyjmować te dzieci, które są na tych terenach popowodziowych albo powodziowych, no bo przecież zdalne nauczanie, hybrydowe nauczanie, które znamy także z pandemii koronawirusa, odpada, bo po pierwsze domy, mieszkania są zalane, po drugie nie ma internetu i nie wolno, nie można prowadzić takich zajęć za pośrednictwem właśnie sieci. Stąd ta gotowość przyjęcia tych małych, najmłodszych uczniów do tego, żeby mogły się uczyć na zielonych szkołach nad morzem. Taka inicjatywa cenna. Ewa Wasążnik, bardzo dziękujemy za te nie tylko edukacyjne informacje. Do usłyszenia. Thank you. Audycja specjalna Polskiego Radia. Za 16 minut godzina 19 informowaliśmy Państwa o tym, że we Wrocławiu doszło do spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z premierami Polski, Czech i Słowacji, a także z kanclerzem Austrii. I już teraz Michał Strzałkowski, który zna ustalenia tego spotkania. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście odbyło się to spotkanie, odbyła się też konferencja prasowa po tym spotkaniu. Jak mówił polski premier Donald Tusk, rozmowa była krótka, trwała 45 minut, bo od razu dotyczyła konkretów. Te państwa, które wymieniłeś, Polska, Austria, Słowacja i Czechy, przedstawiły szefowej Komisji Europejskiej bieżącą sytuację, to jakie są zniszczenia i jakie są bardzo jeszcze wstępne szacunki zniszczeń, a można spokojnie powiedzieć, że to będą ogromne kwoty. No i jak mówił Donald Tusk, bardzo wszyscy podziękowali szefowej Komisji Europejskiej, że szybko przyjechała do Wrocławia, no i odpowiedziała na te prośby, również konkretnymi odpowiedziami. Jak mówił Donald Tusk, każdy kraj dotknięty tą powodzią będzie miał swoje własne wyzwania związane ze swoją własną odbudową, ze swoim własnym sprzątaniem, ale jedno je wszystkie łączy, potrzeba będzie dużo pieniędzy, mówił Donald Tusk. Będziemy, tak jak już o tym wspomniałem, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe środki, będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych, tak aby wszyscy dotknięci tą katastrofą mieli pełne wsparcie i to wsparcie musi wystarczyć na nie tylko zlikwidowanie szkód, ale także pełną odbudowę i odnowę tej przestrzeni, w jakiej dzisiaj działamy tutaj w strefie powodzi. No a szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że była bardzo poruszona tymi obrazami, zarówno tymi, które wcześniej widziała w telewizji, pokazującymi, jak te fale powodziowe przechodzą przez Polskę, Czechy czy Austrię. Potem tym, co zobaczyła we Wrocławiu. Wrocław przecież cały czas broni się przed falą powodziową. Powiedziała, że Europa na pewno jest po stronie wszystkich tych krajów Europy Środkowej i tych reprezentowanych przez szefów rządów we Wrocławiu i tych, których szefowie rządów nie przyjechali do Wrocławia, bo się zajmują na bieżąco działaniami w swoich krajach. Przypomniała, że unijny system obserwacji ziemi Kopernikus był w użyciu od samego początku. Dostarczał informacji o tym, jakie są zniszczenia, jaka jest sytuacja. To z satelity wygląda oczywiście zawsze bardzo dobrze. Można szybko ocenić sytuację. Przypomniała też, że niektóre kraje członkowskie uruchomiły europejski mechanizm ochrony ludności. Zrobiły to konkretnie Czechy. To potwierdził Janez Lenarczyk, unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego. No i powiedziała, że oczywiście jest Fundusz Solidarności, z którego można potem uzyskać pieniądze na odbudowę, zwłaszcza na infrastrukturę, ale zaraz potem powiedziała, i tak wiemy, że to wszystko jest za mało. Dlatego będą pewne zmiany w polityce spójności, żeby te fundusze też można było wykorzystać na popowodziową odbudowę. Jakie to będą zmiany? No to tak o tym mówiła Ursula von der Leyen. Po pierwsze, będzie można użyć funduszy spójności w sposób bardzo elastyczny, czyli wydać na to, na co potrzeba w danym kraju. To znaczy uwzględnić, gdzie jakie zniszczenia są najgorsze. Po drugie, będzie ich można użyć jako wstępnego finansowania, czyli nie wydawać własnych pieniędzy i czekać na zwrot, tylko pieniądze unijne przyjdą i będzie można je od razu wydać. Po trzecie, fundusze spójności są wydatkowane jako współfinansowanie. Coś wykłada samorząd czy państwo, a fundusze spójności się dokładają. Teraz będzie można finansować działania w 100% z funduszy spójności. To są wyjątkowe chwile, a niezwykłe chwile wymagają wyjątkowego podejścia. W pierwszej transzy zmobilizujemy 10 miliardów euro funduszy spójności dla krajów dotkniętych przez powódź. Czyli spore pieniądze dodatkowo. Te 10 miliardów euro to są dodatkowe pieniądze oprócz Funduszu Solidarności, oprócz tego, co jakby działa niejako automatycznie w przypadku takich katastrof. Te pieniądze będą dodatkowymi pieniędzmi i jak mówiła Ursula von der Leyen, to jest pierwsza transza. Jeśli będzie potrzeba wykorzystania większych pieniędzy, no to pojawią się kolejne. Szefowie rządów czterech państw podziękowali Ursuli von der Leyen za to, że szybko Komisja Europejska zmodyfikowała te zasady. Premier Czech Petr Fiala mówił, zniszczenia są ogromne i ogromne pieniądze będą potrzebne nie tylko na odbudowę, ale też na poprawę tej infrastruktury powodziowej. Premier Słowacji Robert Fico z kolei mówił o tym, że dzięki temu będzie można szybciej, prościej te pieniądze wydać, a im szybciej będzie można wydać, im szybciej będzie można działać, tym będzie można mniej kosztów ponieść, bo odkładanie pewnych działań będzie rodziło dalsze koszty. No i wreszcie kanclerz Austrii Karl Nehammer, który powiedział, to jest właśnie wyraz tego, czym jest europejska solidarność. Działamy szybko, te pieniądze mają wpłynąć na odbudowę, właściwie jak tylko uda się zakończyć bardzo proste i podstawowe procedury. Działamy szybko. A kiedy można się spodziewać tych pieniędzy? No, tu terminy żadne nie padły oczywiście na tej konferencji prasowej. Wiadomo, że jeśli chodzi o Fundusz Spójności, to Fundusz Solidarności, przepraszam, to na pewno będzie kilka tygodni, czyli te pieniądze, które jakby są automatycznie do wykorzystania na odbudowę. Tam decyzja komisji w zasadzie to już lada chwila zapadnie. Potem muszą to jeszcze tak formalnie zatwierdzić Parlament Europejski i państwa członkowskie na Radzie Europejskiej, ale już 25% tych środków można wykorzystywać jako zaliczki bez czekania na te dwie formalne zgody. Tamte pewnie też szybko zapadną, tylko po prostu muszą się zebrać ministrowie, musi to się znaleźć na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, więc pewnie kilka tygodni to zajmie. Jeśli chodzi o fundusze spójności, tutaj trzeba to wszystko oczywiście zmienić. Na razie jest deklaracja, jak ma się to zmienić. Też trzeba będzie się spotkać na poziomie ministerialnym, podjąć pewne decyzje, więc podejrzewam, że również kilka tygodni będzie na to potrzebne. Ale jak mówił polski premier, to są środki, które będą oprócz środków państwowych, samorządowych, te będą uruchamiane szybciej, a te unijne potem je uzupełnią. No kwoty będą rzeczywiście duże. Michał Strzałkowski, bardzo dziękujemy za te relacje. jest raport powodziowy. A w naszym programie czas teraz z uwagą spojrzeć na drogi. Informacje drogowe przedstawi Maciek Sampolski. Sytuacja na drogach południowo-zachodniej Polski w związku z powodzią wciąż jest bardzo dynamiczna. Na krajowej 27 w Nowogrodzie Bobrzańskim przed mostem na Bobrze wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę na odcinku kilkudziesięciu metrów. To od strony Zielonej Góry. Z powodu osunięcia się skarpy konieczne było zamknięcie jednego pasa ruchu. W Szprotawie na krajowej 12 z kolei nadal jest blokada. To już województwo lubuskie. Wciąż nie ma tutaj przejazdu, a z miasta można wyjechać drogą wojewódzką numer 297. Tymczasem most w Bolesławcu na 94 został dzisiaj otwarty dla ruchu. W tych okolicach jednak trzeba pamiętać, że poziom wody na Bobrze wciąż jest wysoki. Konstrukcja obiektu może być osłabiona, a z tego właśnie powodu obowiązuje tutaj ograniczenie tonażowe do 15 ton. W brzegu również są problemy z przejazdem. Na moście w ciągu krajowej 39 wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę, a to oczywiście ze względu na wysoki stan wody. Przenosimy się do Skorogoszczy. Droga jest zablokowana, to konkretnie 94. Zmotoryzowani nie wjadą ani nie wyjadą z miasta od strony brzegu. I przypomnijmy, że w wyniku powodzi zniszczona została także przeprawa w Głuchołazach na drodze krajowej numer 40. Tutaj cały czas nie ma przejazdu. A wojsko w tym miejscu buduje most tymczasowy. Te prace rozpoczęły się dzisiaj. Ze względu na wysoki stan wody kierowcy mogą się spodziewać problemów także w Mochowie na moście. To także to krajowa 40. W tym miejscu można przejechać, ale tylko jednym pasem na zmianę. Tymczasem całkowicie zablokowana jest krajowa 45. W Krapkowicach. Droga została podmyta i uszkodzona, a jej odbudowa ma potrwać kilka miesięcy. Objazd drogą wojewódzką numer 423. I to już wszystko na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy. Przypominamy, że specjalny raport powodziowy Polskiego Radia na antenach jedynki, trójki Polskiego Radia 24, także jutro o 12, a potem od 16 do 19. Już teraz zapraszamy i oczywiście za dzisiejsze spotkanie bardzo gorąco dziękujemy. Ida Mirecka, Paweł Turski, Karol Smyk, Katarzyna Borowiecka, trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Do usłyszenia. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Reklama. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook. Idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Tylko w TVP. Drugi sezon Krucjaty. Tomasz Szuchart i Sebastian Della. Ujawnił się nowy wróg. Krucjata Znak Bliźniąt. Już dziś o 21.50 tylko w TVP2 i TVP VOD. Poznajmy się na nowo. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze soki, napoje i musy dla dzieci Leon Hortex. Wybrane rodzaje 30% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 21 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.